Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։ Արկ սոցիալական ձեռնարկության հաջողության գաղտնիքը Արցախցի երիտասարդների համար բացահայտում ներկանի կապանում գործող եւ ոլորտում հիմնովին հաստատված Արմեն Ղազարյանը։ Միջմշակութային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար, համայնքային զարգացումը սոցիալական ձեռնարկատիրության միջոցով ծրագրի համակարգող Արեգ Թադևոսյանի մտահղացմամբ, Արցախի Հանրապետության Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության եւ երիտասարդության հարցերով զբաղվող Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարմնի աջակցությամբ Արցախցի մի խումբ երիտասարդների համար Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ձեռնարկություններ կազմակերպած IT երկրորդ կանգառը Կապան քաղաքներ։ Սոցիալական ձեռնարկատեր Արմեն Ղազարյանը երիտասարդների հետ զրույցը սկսեց իր փորձի հետաքրքիր ձևակերպմամբ։ Արկ սոցիալական ձեռնարկության ստեղծմամբ ունեցած հաջողություններս ինձ թույլ են տալիս մտածել, որ ժամանակին ես էի պտտվում աշխարհի շուրջ, հիմա աշխարհն է պտտվում իմ շուրջ։ Իսկ թե ինչպես, Արմեն Ղազարյանը պատմեց անդրադառնալով անցած ուղին։ Հիմնելով Արկ հասարակական կազմակերպությունը, կապանցի Արմենն ու իր կինը Սիրանուշ Վարդանյանը զբաղվում էին բնապահպանական խնդիրներով։ Արմենը պրոֆեսիոնալ մերսող է, աշխատել է Սոչիում, Սիրանուշը գյումրեցի է, անգլերենի մասնագետ։ Ծանոթացել են Ռուսաստանի հայաշատ քաղաքում։ 2013 թվականին Կապան վերադառնալուց հետո նրանք մտածել են հողագործությամբ զբաղվելու մասին։ Գնել են հողակտոր, որտեղ էլ այժմ տեղակայված է էկոճամբարը։ Զբոսաշրջության մասին սկզբնական շրջանում չեն մտածել։ Մտածում էին բացել ֆիթնեսի սրահ։ Կողքից էլ այգեգործությամբ կզբաղվեին։ Զուգահեռ կազմակերպում էին օրգանական գյուղատնտեսության և առողջապահության թեմաներով դասընթացներ։ Բայց հետո մեկ էլ մեկ պատահական տեսանք, որ կա մի կատեգորիա, որ ճանապարհորդում է մետաքսի ճանապարհով, իրանք Եվրոպայից դուրս են գալիս, հետո Բալկաններով, Թուրքիայով, Վրաստանով մտնում Հայաստան, հետո ստեղից դուրս գալիս, գնում Պարսկաստան ու դեպի Իրան, դեպի Չինաստան, ու այդ կատեգորիան ինքը շատ հետաքրքիր կատեգորիա է, իրանք չեն սիրում հյուրանոցներում մնալ, պրինցիպալնի, ու անկախ իրանք գրպանի պարունակությունից, նաև իրանք սիրում են էկոնոմիա անել, քանի որ իրանք արձակուրդի ճանապարհորդներ չեն, էլի։ Շատ դուս են եկել մի տարի ճանապարհորդելու կամ 5 տարի ճանապարհորդելու, ու իրանք չեն կարող ամեն օր $100 ծախսեն հյուրանոցի վրա, իրանք այժմ տեղապետ։ Ու բացի դրանից իրանք ճանապարհորդության կոնցեպցիան մի քիչ ուրիշ է, ասենք իրանք չեն ուզում զբոսաշրջային ավտոբուսի պատուանից նայեն աշխարհին կամ ասենք հյուրանոցի պատուանից, իրանք համար պետք է մոտիկ շփվել։ Եվ հասկացանք այդ նորությունները, մտածեցինք, որտեղ կարելու է ճամփար լինել ու մարդիկ կարող են ապրել վրաններում։ Գիշերակաց փնտրող հոլանդացի մի զբոսաշրջիկ է մեզ առաջարկել էկոտուրիզմի գաղափարը, որն էլ շուտով իրագործել ենք, շարունակում է Արմենը։ Արմենն իր թիմակիցների հետ գծագրեց մի ծրագիր, որով ըստ էության ստեղծեց սոցիալական ձեռնարկություն։ Սկսեցին գրպանի գումարով, ապա մասնակցեցին համայնքային զարգացումը սոցիալական ձեռնարկատիրության միջոցով ծրագրի համակարգող Արեգ Թադևոսյանի կազմակերպած դասընթացներին և 2016 թվականին առաջին դրամաշնորը շահեցին, 2018 թվականին դրամաշնոր շահեցին Եվրամիությունից։ Կապանը, որ ժամանակակից զբոսաշրջիկների մոտ մեծ մասսայականություն վայելող մետաքսի ճանապարհի անբաժանելի մասն է, ծրագրի շնորհիվ ճանաչելի դարձավ աշխարհի տարբեր երկրների զբոսաշրջիկներին։ Արկը Կապանի տարածաշրջանի միակ հասարակական կազմակերպությունն է, որը զբաղվում է էկոզբոսաշրջության ամբողջական համակարգված ենթակառուցվածքի ստեղծման հարցերով։ Արկը զբոսաշրջային արահետների ցանց է և ստեղծել է առաջին ու միակ էկոճամբարը Կապանի տարածաշրջանում։ Կազմակերպությունը լայնորեն օգտագործում է արտադրական թափոններ՝ փայտ, մետաղ, քար, որոնց վերամշակումը կատարվում է տեղում։ Կազմակերպության անդամները վերականգնել են երկու այգի, որտեղ այգեգործությամբ զբաղվում են օրգանական գյուղատնտեսության սկզբունքներով, այստեղ էլ գտնվում են արկի էկոճամբարները։ ԱՐԿ սոցիալական ձեռնարկության տնօրեն Արմեն Ղազարյանը թվարկեց նաև ստացված սոցիալական արդյունքը։ Գումար աշխատելով տուրիզմի ոլորտում հրավիրում են արտասահմանյան կամավորների, որոնց վրա է հիմնված էկոտուրիզմի զարգացումը։ Զբոսաշրջիկին անհրաժեշտ բոլոր ծառայությունները չէ, որ մատուցվում է ձեռնարկության կողմից։ Կից բացվում են սպասարկման կետեր, որոնք առաջարկում են տարբեր ծառայություններ։ Գյուղաբնակները ճիշտ ձևով են կազմակերպում իրենց ապրանքների իրացումը։ Երիտասարդները շփվելով դրսեկ տարեկիցների հետ բավականին հետաքրքիր ձևով են շարունակում կազմակերպել կյանքը։ Բացվում է աշխարհայացքն ու ձևավորվում հետաքրքիր աշխարհազգացողություն, որն էլ իր հերթին օգնում է զգալ տարբեր լեզուների տիրապետելու և սոցիալական տեսակետ ձևավորելու անհրաժեշտությունը։ Արմենը միայն մեկ օրինակ բերեց, որի արդյունքում ընկերոջս աղջիկը մի 2-3 տարի առաջ սկսեց մեր հետ կամավորություն անել, մի խմբի հետ անգամ ինքը որպես կամավոր տաթևից կապան եկավ, իր լեզուն բացեց առաջնել, ինքը սկսեց խոսել անգլերեն, նորմալ խոսել, ինքը սկսեց խոսել, միջև է սաղ պասիվ էր, որտև ոչ մի շպան իրական փող չկար, ու հետո նաև աշխարհայացքը բացվեց, ու ինքը այս տարի ընդունվեց UWC, ու ինքը հիմա Չինաստանում ասում, և ինքը միշտ ասում է, եթե իմ լեզուն ու աշխարհայացքը չբացվեր, ես այս փորձը չեմ ունենա, որտեղ իրական UWC-ն ընդունվել համար ոչ միայն գիտելիք հապետ, ինքը նաև պետք է իր սոցիալական տեսակետը արտահայտել, թե ինքը ոնց է պատկերացնում իր քաղաքի զարգացումը, իր սոցիալական միսիան կյանքում, և երբ որ ընդունում են կամ չեն ընդունում, դա շատ կարևոր է։ Ուզում ասեմ, այդ շփումը այդ արտասահմանցի հետ, ջահելության հետ շատ կարևոր բանն ա բերում, որ ապրելով ամենախուլ տեղում Հայաստանի ուրիշ աշխարհազգացողություն առաջանում, այսինքն կապանը ոչ թե ամենահեռու տեղն է, աշխարհի կենտրոնն է։ Մի հատ էսպիսի 3 տարի առաջ սիտուացիա կար, մեր մոտ Անգլիայից 2 կամավոր էին, իրանք աշխարհի շուրջ ֆռում էին, ու իրանք ասեցին, այդ աշխարհի շուրջով ֆռում է, մենք իրար հետ կապ ենք էլի պաշտպան իրար մեջ, ասեցին, ուզում եք մի քանիսին հրավիրեմ, ասեցի, դա վայ, չգիտեմ, Facebook մտավ ինչ-որ ճկ-ճկ-ճկ գրեց, օրվա վերջը մեկ էլ 11 հոգի հավաքվեցին, 5 մեքենա էր, ամեն մեկը, չգիտեմ, ընտանիք էր կամ խումբ էր ինչ-որ, իրանք աշխարհի շուրջ ֆռում էին, ամեն մեկը իրա ծրագրով, 11 հոգին եկան նստեցինք, ու մեկը Բրազիլիայից է, մեկը Գերմանիայից, մեկը Շվեյցարիայից, եւ ամեն մեկը իր այդ կյանքի պատմությունն ա պատում, թե ինքը խիա դուրս եկել աշխարհի շուրջ ֆռալու, ինքը ինչ փորձ ունի, ուր ա գնում, ինչ ա անում, եւ դա շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ հետո մեր մոտ գալիս են, ասում են՝ «Մինիմալսին ինչ ես իմացի»։ Ասում եմ՝ «Դե Չինաստանի ես ինչ պրովինցիա, մի հատ մարդ տեսա, ճամպրուկ բանով ռուկզակով, ինքը ասեց, որ Հայաստան, որ հասնես, այդտեղը կգնաս»։ Երբ որ Արմենն ու Սիրանուշը էկոճամբարի կառուցման համար դիմել էին Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող համայնքային զարգացումը սոցիալական ձեռներեցության միջոցով դրամաշնորային ծրագրին, պարտավորվել էին ստացած շահույթի կեսից ավելին ներդնել համայնքի զարգացման մեջ գյուղացիներին ներգրավելով էկոտուրիզմում։ Պայմանավորվածությունը հիմնավորում են այսպես. Այսօր Կապանի շրջակա գյուղերից մարդիկ հեռանում են, որովհետև գումար վաստակելու քիչ հնարավորություններ կան։ Մի մասը Երևան է գնում, մի մասն էլ արտերկիր։ Մենք ուզում ենք, որ գյուղացին մնա գյուղում։ Գործն այնպես ենք կազմակերպել, որ էկոճամբարի հյուրերը կարողանան սնունդ գնել մոտակա գյուղի առաջածորի բնակիչներից։ Անապահով ընտանիքների երեխաների համար տարբեր միջոցառումներ ենք կազմակերպում։ Բացի այդ, մենք հատուկ էլեկտրոնային տարբերակով քարտեզագրում ենք տարածքը, որպեսզի զբոսաշրջիկն իր հեռախոսում ունենա տեղանքի քարտեզը անցնի գյուղերով, պատմում է Արմենը։ Երբ որ ինչ-որ մեկը շարժում այդ մետաքսի ճանապարհով, ինքը Թուրքիայում գտնվելով արդեն սկսում է կլիկ-կլիկ անել, թե Հայաստանում ինչ տեղեր կան։ Ինքը գրում է «Camping site Armenia», «Hiking Armenia»։ Եվ մենք միանգամից տուտ կակ տուտ։ Մեզ հիմնականում գտնում են ինտերնետով 99.9% ու մեզ գտնում են իրար պատմելով։ Փաստորեն այստեղ մենակ օտար երկրի զբոսաշրջիկներ 99.9%։ Էկոճամբարը հետաքրքիր մեկնակետում է, այստեղից կարելի է տարբեր ուղություններով պատմական ու արկածային վայրեր այցելել։ Արմենը պատմում է տեղանքի հնարավորությունների մասին, իսկապես այստեղից տարբեր ուղություններով բազմաթիվ տեսարժան վայրեր կան։ Մեզ մոտ կա Դավիթ Բեկի անվան հետ կապված երկու բերդ՝ Հալիձորի բերդը և Բաղաբերդը, կա նշանավոր վահանավանքը, հեռավոր մի վանք էլ կա, Բեխի անապատը հուշարձանը, որը գտնվում է Կապանի Բեխ թաղամասից 4 կիլոմետր հեռավորությամբ բարձր լեռան վրա, անտառի մեջ։ Չմոռանանք նաև Խուստուփ լեռան մասին, որը բարձրանալը դժվար չէ և որտեղ հրաշալի պայմաններ կան լեռնային հեծանվավարժանքի համար։ Ընդհանուր առմամբ մենք ակտիվ փոքր ճանապարհորդության հետաքրքիր տարբերակ ունենք։ Գաղափարը հետևյալն է. մարդը կարող է Տաթևից սարերով, բերդերով, վանքերով գալ, բարձրանալ Խուստուփ լեռը և իջնել Շիկահողի արգելոց։ Այսինքն, մոտավորապես 1 շաբաթվա ոտքի ճանապարհ է։ Այս ճանապարհի մեծ մասը քարտեզագրված է։ Ակտիվ հանգստի համար Հայաստանը միանշանակ հրաշալի երկիր է։ Ուզում ես սուզվել ջրի հատակը, գնա Սևան, ուզում ես ոտքի տակ առնել լեռները, անցիր Սյունիքով և Արցախով, առաջարկում են Արմենն ու Սիրանուշը։ Հայաստանում ցանկացած ճաշակի բլուր և ստորոտ բոլորի համար էլ կգտնվի։ Վրանդ կարող ես խփել գրեթե ամենուր, անտառում կամ գետի ափին, չվախենալով աֆրիկյան մրջյունների և ցեցե բզեզների գիշատիչ հարձակումներից։ Եթե դուք ուզում եք այսպիսի հանգստի գնալ, բայց այդուհանդերձ կարիք ունեք քաղաքագիրտ պայմանների, ուրեմն Կապանի մոտակայքում Բարձունքի վրա ստեղծված աննախադեպ էկոճամբարը ձեզ համար է, ոչ ավանդական զբոսաշրջության սիրահարներին հրավիրում են ձեռնարկատեր ամուսինները։ Վրաններում և տնակներում մնալու օրավարձը 3000 դրամ է, սեփական վրան ունենալու դեպքում 2000 դրամ։ Էկոճամբարում գործում է փոքրիկ խոհանոց, բաղնիկ, մերսման կետ։ Արմեն Ղազարյանը երիտասարդների համար բացում է բիզնես մոդելի գաղտնիքները, ասում, որ իրեն մեծապես աջակցել է կինը, ԱՐԿ սոցիալական ձեռնարկության համահիմնադիր, մասնագիտությամբ մանկավար Սիրանուշը, ով նաև ՀՄՈՒՏ կազմակերպիչ է։ Սոցիալական պատասխանատվություն ստանձնած թիմն առանձնացնում է նաև այն խնդիրները, որոնք լուծվում են ամենօրյա դժվարությունները հաղթահարելու արդյունքում. մարդկանց ներգրավումը տուրիզմի մեջ, այլընտրանքային տնտեսության ստեղծումը, երիտասարդությանը հետաքրքիր տեսլական հրամցնելը, որով կանխվում է սոցիալական խնդիր հանդիսացող արտագաղթը տարածաշրջանում։ Առաջին սոցիալական խնդիրը մարդկանց ներգրավում տուրիզմի մեջ և, այսպես ասած, ալտերնատիվ էկոնոմիկայի ստեղծում, որտեվ Կապանում հանքաքաղաքական դոմինանտությունը ինքը մեծ խնդիր է։ Երկրորդ խնդիրը, որ մենք լուծում ենք, երիտասարդության տալ հետաքրքիր տեսլական տեղի համար, որտեվ մարդիկ ստեղից երիտասարդությունը քոչում է ոչ միայն այն պատճառով, որ ինքը ստեղ փող չի կար աշխատի, այլ որտեվ Երևանը հետաքրքիր է։ Իսկ եթե ստեղ արդեն Երևանից հետաքրքիր է, այլ արդեն կամ էլ ոչ մի բանով չի պակասում այդ հետաքրքրությունը, ասենք դու եթե ամեն օր շփվում ես նոր ավտոսամանցիների հետ, որոնք ոչ թե կլասիկ ինչ-որ թանկանոց ֆիրմաշներ են, այլ հետաքրքիր մարդիկ, ես հյուրերի տեսակ ասեմ, 2 հյուր ունենք, որ ֆոտո Վենետիկից Չինաստան քայլել են, մեր մոտ գիշերել, մեր մոտ ճամփի կեսն է, ուզում ասել, այդպիսի մարդկանց հետ շփվելը սոցիալական խնդիր է լուծում, որտեղ ինքը տեսլական է ստեղծում ալտերնատիվ կյանքի, և դա ինձ համար սոցիալական խնդիրը։ Ուզում ասեմ, այս մոդելով մենք ուրիշ երազներ ենք ստեղծում։ Իսկ իրականում տնտեսությունը և մարդու կյանքը սկսում է երազներից։ Ինչի մասին երազում ես, այն էլ դառնալու։ Արմենն ու Սիրանուշը հույս ունեն, որ ժամանակի ընթացքում Կապանի և հարակից տարածքների գեղեցկությունը կգնահատեն ոչ միայն Մետաքսի ճանապարհը բռնած, աշխարհի տարբեր ծայրերից ժամանած հյուրերը, այլ նաև մենք, հայերս, ինչը հավելյալ հնարավորություն կհանդիսանա ճանաչել նաև մեր երկրի գողտրիկ ու դրախտային անկյունները։ Բարեկամներ, եթե ձեզ հետաքրքրեց սոցիալական ձեռնարկություն ստեղծելու գաղափարը, ապա համապատասխան տեղեկություններ կարող եք քաղել այցելելով ARK Armenia սոցիալական ձեռնարկության arkarmenia.com/kaikech Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա փետրվարի 6-ի թողարկումը։ ԱՐԿ սոցիալական ձեռնարկության հաջողության գաղտնիքի բացահայտմամբ տաղավարում Արմեն Ղազարյանն էր։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք